kaybolmam senden. Kim ayrılmış, ben ayrılam yarimden. Armudu daldan, edalı yardan ayrılmam senden. Aman evlerine ara gele, eğlendim iftiradır dilden dile söyle. Edasına